Radio 1. Het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om op korte termijn alle kinderen in hun eerste levensjaar in te enten tegen het RS-virus. Ze kunnen beschermd worden tegen het virus door antistoffen toe te dienen. Een andere manier om ze te beschermen is vaccinatie van zwangere vrouwen. De raad heeft de voorkeur voor het toedienen van antistoffen aan kinderen. In het Kamerdebat over de formatie heeft NSC-leider Omtzigt gezegd dat hij vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een minderheidskabinet. Een kabinet met PVV, VVD en BBB is volgens hem de meest logische optie. Pas als zo'n minderheidskabinet niet lukt, komen volgens Omtzigt andere vormen in beeld. Familieleden van Israëlische gijzelaars dienen bij het internationaal strafhof in Den Haag een aanklacht in tegen de leiders van Hamas. De families hebben zelf het initiatief genomen voor de aanklacht, want Israël erkent het internationaal strafhof niet. Deze Israëlische man doet een oproep aan de wereld om in actie te komen. We want to make sure that the world acts and that their freedom is hindered as much as ours is now hindered. And we want to make sure that they pay for the crimes that they've committed and are still committing, taking our families hostage. De familieleden willen dat de Hamas-leiders worden gearresteerd en beboet. Op die manier willen ze de druk opvoeren om de gijzelaars vrij te laten. Meer dan 100 Israëliërs die door Hamas zijn gegijzeld zouden nu nog vastzitten. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn alweer aan het beginnen. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Een paar opvallende om te beginnen. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A50 dan Eindhoven richting Arnhem. Daar was een ongeluk gebeurd bij Ravenstein. De weg is inmiddels wel vrij. Maar de vertraging is nog wel een klein kwartier. En daardoor loopt het ook al vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor Paalgraven staat nog altijd 3 kilometer file met een vertraging van een half uur. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar Geld of je leven. Het komende half uur gaan we het hebben over economie hier op Radio 1. En boeren in heel Europa gaan al wekenlang de straat op. Gisteren nog blokkeerden 500 tractoren de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Ze zijn helemaal klaar met alle regels van de EU. De vergunningsproblematiek, de onzekerheid, de prijszetting wordt gewoon te veel voor ons. Er worden zodanig veel regels opgelegd vanuit de EU die, cru gezegd, totaal van de pot gerukt zijn. Ja, wat zijn de financiële gevolgen voor boeren van al die regels uit Brussel? Of worden die boeren misschien juist wel verwend met subsidies? Nou, we bespreken het zo meteen. Geld of je leven. Maar eerst, stoppen met de financiering van olie en gas is niet de juiste aanpak om klimaatproblemen op te lossen. Dat stelt ING vandaag en dus blijft de bank de komende jaren ook investeren in fossiele bedrijven. Vorige maand werd bekend dat Milieudefensie naar de rechter stapt om ING juist te dwingen om daarmee te stoppen. Bij ons de gast is Arnoud Cohen-Stuart, hoofdbedrijfsethiek bij ING. Meneer Cohen-Stuart, goedemiddag, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Jullie blijven fossiele energie financieren, staat in een officiële brief aan Milieudefensie. Waarom dat besluit? Omdat het besluit is wat de wereld nodig heeft en omdat de wetenschap het ons vertelt. We hebben dat klimaatakkoord van Parijs. Hoe kunnen we die economie en onze hele samenleving in lijn brengen met dat doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden? Nou, en als je dan kijkt wat er nodig is, dan moeten we absoluut minder olie, gas en kolen gaan gebruiken. Maar niet van de ene op de andere dag. Dat is wat we doen. Dus we bouwen het wel degelijk af, alleen niet morgen. En wanneer wel? In 2040. Dus kolencentrales, het opwekken van elektriciteit met kolencentrales, daar zijn we al mee gestopt. Dat financieren we al niet meer. En de bestaande leningen lopen in 2025, dus over 3 jaar of over 2 jaar. Aan het eind volgend jaar is dat alweer. Lopen die uit de boeken. En ook voor olie en gas hebben we vorig jaar een einddatum gezet. Olie- en gaswinning, daar stoppen we helemaal mee in 2040. 10 jaar voor Parijs. Ja, met de financiering daarvan. Hè? Dat gaat dan niet om de winning zelf. Nou ja, wij zijn geen olie- en gasbedrijf, we zijn een bank, dus we financieren inderdaad. Dus ja. Klopt, met de financiering van olie- en gaswinning, daar stoppen we mee. En die portefeuille is helemaal leeg in 2040, 10 jaar voor de doelstelling van Parijs. Dus op die manier proberen we rekening te houden met de hele wereld, maar ook Nederland. Mm-hmm. We draaien nog voor 80% op fossiele brandstoffen, voor onze verwarming, koken, ons transport. Dat is allemaal nog fossiel. En dat moet absoluut anders, maar we hebben tijd nodig om daar te komen. Ja. Er moet veel meer hernieuwbare energie komen, dat energiesysteem moet om. Nou, dat willen we financieren. We willen 3 keer zoveel financiering geven aan hernieuwbaar. En we gaan olie en gas netjes afbouwen. Precies in lijn met wat er nodig is om tot Parijs te komen. Maar niet morgen. Oké, en waarom kan dat niet morgen? Ja, het kan wel. We zijn een bank. Het is een van de vele dingen die we financieren. We hebben ook hypotheken, staalbedrijven, autobedrijven, huishoudens. We hebben van alles. Dus we kunnen er wel uit, maar het is niet het juiste om te doen. Als onze hele economie nog voor 80% afhankelijk is van olie en gas, dan vinden wij dat niet juist, want we hebben ook betaalbaarheid. We hebben gezien wat het doet als de gasleverantie wordt verstoord. Wat dat doet met de prijzen. Meteen moet de overheid bijspringen. Dus betaalbaarheid is belangrijk, leveringszekerheid is belangrijk. Wij zijn een onderdeel van de Nederlandse maatschappij. En we willen die maatschappij helpen in de transitie. En daar waar we moeten komen, Parijsakkoord. Ja. Maar we willen er niet uitstappen. Maar is het puur een altruïstisch besluit? Of is het ook wel fijn dat er gewoon nog een beetje geld te verdienen is met olie en gas? Ja, natuurlijk is het we zijn een commercieel bedrijf en wij verdienen geld aan het uitzetten van leningen in de maatschappij. En we doen dat daar waar de maatschappij dat nodig heeft. Of je nou de bakker en hoe belangrijk is de eigen winst van ING dan geweest in dit besluit? Nou, die is zeker belangrijk, want we zijn een commercieel bedrijf. Maar net zo belangrijk is dat we onze activiteiten in lijn brengen met de doelstellingen van Parijs. Dus als Parijs van ons vraagt, dat klimaatakkoord van ons vraagt, dat we moeten minderen met olie en gas, dat doen we dat. Keurig in lijn met dat pad wat daarvoor staat. En weet ook, wat ook wel mooi is, want je hebt het nu over commercie en de commerciële belangen van een bedrijf en ook van een bank. Er is heel veel kapitaal nodig om de economie te helpen in die transitie. Door warmtepompen, nieuwe technologie, elektrische auto's die fabrieken moeten worden gebouwd, windmolenparken, zonne-energie, batterijopslag. Er zijn miljarden en miljarden nodig. En als bank willen we dat natuurlijk helpen financieren. Dat is het commerciële belang. Maar het is ook een maatschappelijk belang. Wij zijn onderdeel van die maatschappij. En we hebben allemaal een rol te spelen, ook de bank, om de maatschappij te helpen om die klimaatdoelen te halen. Dus als het gaat om energieproductie, dan moeten we echt afscheid nemen van olie en gas. Alleen niet van vandaag op morgen. Maar voor 2050, zoals Parijs dat vraagt. En als het gaat om energieconsumptie, het gebruik daarvan, of dat nou is in staal, of in ons huishouden, of in de auto-industrie, ja, daar moeten we goede technologieën gebruiken die uitstoot verminderen. Ja. En die willen we graag helpen financieren. Nou liggen jullie dus in de clinch met Milieudefensie, want zij dreigen met een rechtszaak tegen jullie. We hebben ook even contact gehad vandaag met Peer de Rijk. Hij is campaigner bij Milieudefensie en hij zei dit. Ja, wij kijken naar de praktijk. En dan blijkt dat ING elk jaar toch meer CO2 uitstoot. Zelf en door haar financieringen. En dan blijft natuurlijk de vraag hangen. Hoe kan het nou dat ING zegt klimaatwetenschap en Parijs serieus te nemen, maar toch elk jaar meer CO2 uitstoten? Ja, elk jaar meer CO2 uitstoot met dank aan ING. Dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag van Peer de Rijk. Ja, en ik leg hem graag uit. Dat is een goede vraag en ik leg hem graag uit. Er zijn twee antwoorden. Het eerste antwoord is: we weten steeds meer. We kunnen steeds beter meten wat er gebeurt. Want het gaat niet over onze uitstoot. Onze uitstoot weten we wel. Het gebouw wat we hebben en het computercentrum. Dat is heel weinig, maar u heeft ontzettend veel geld om te investeren. Klopt, en daar gaat het over. Klopt, het gaat over die enorme balans van ING aan leningen in de maatschappij. Maar dat zijn dus de uitstoot van onze klanten. En wij moeten dus erachter komen hoeveel uitstoot hebben onze klanten. Dan moeten die klanten dat rapporteren. Wij moeten die informatie verzamelen. En die publiceren we ook. En we worden daar ieder jaar beter in. Dus alleen daarom al stijgt dat nummer. Maar zegt u dan ook eigenlijk, dat zegt niks over de reële situatie. Het heeft alleen te maken met de rapportage. We worden beter in het rapporteren. Meer sectoren die we rapporteren. Betere cijfers. Daardoor stijgt de uitstoot. Maar in de werkelijkheid is dat dus niet zo. In de werkelijkheid verandert er niets. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Maar het is wel een reden waarom de cijfers omhoog gaan. We worden beter in het rapporteren. Maar de andere kant van het verhaal is, ja, als wij, we hebben net besloten dat we 3 keer zoveel hernieuwbare energie gaan financieren. Van 2,5 miljard naar 7,5 miljard. Dat is 5 miljard extra per jaar. Nou, een windmolen is niet helemaal CO2-vrij. Bij de productie daarvan heb je staal nodig en het ding draait misschien fijn, maar hij moet ook nog gebouwd worden en geplaatst worden. Daar komt CO2-uitstoot bij vrij. Dus als wij 5 miljard extra op onze balans zetten voor windenergie of warmtepompen of welke technologie dat is, dan zit daar een stuk CO2-component in. Dan stijgt onze CO2-voetafdruk. Dat is heel goed, want we helpen de maatschappij te verduurzamen. Maar de weerslag komt in de economie terecht, waar die ook moet vallen. En niet op de balans van de bank, daar stijgt die. Maar we moeten kijken wat er gebeurt in de economie. En zo kijken wij dan. Ja, maar nu pakt u de voorbeelden die er voor de ING denk ik goed uitkomen. U blijft ook gewoon investeren in gasbedrijven en energiebedrijven die bijvoorbeeld nieuwe velden aanboren. Daarvan zou u ook kunnen zeggen, daar kappen we gewoon mee. Want het gaat gewoon slecht met onze wereld. Ja, dat is een goed punt wat u aangeeft. Dus als het gaat om energieconsumptie, waar we het gebruiken, daar moet het anders. Daar moeten we andere technologie gebruiken, groene stroom, waarom zuiniger. Stopt u niet met het investeren in bedrijven die nog gewoon nieuwe gasvelden aanboren, bijvoorbeeld? Ja, en uw andere punt is inderdaad van, maar hoe zit het dan bij energieproductie? En ja. dat is fossiel en moet je daar niet uit? Ik ben het met u eens, daar moeten we afscheid van nemen. En daar hebben we dus ook gekeken. Ja, wat vraagt de wetenschap dan van ons om te komen tot Parijs? Nou, en dan moeten we dat afbouwen. In 2030 moet dat inderdaad 50% minder uitstoot zijn. Net als wat Milieudefensie zegt, ze hebben helemaal gelijk. In 2040 is dat bij ons nul, maar dat is niet morgen. Nee. Hoeveel investeert u nu eigenlijk nog in fossiel in vergelijking tot hernieuwbare energie? Grofweg, en ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar we gaan ze binnenkort weer publiceren. Ja. Grofweg is dat een 8 miljard aan hernieuwbare energie en een 15, 17 miljard aan olie- en gaswinning. Dus aanzienlijk meer nog in de fossiele energie? Zeker, maar als we dan ons beseffen dat we inderdaad 80% en in Nederland zelfs nog veel meer van alle energie fossiel is, is dat een gunstige afspiegeling ten opzichte van de maatschappij. Wij financieren de economie en we lopen aan de voorkant van vergroening en verduurzaming, maar we zijn natuurlijk ook een weerspiegeling van die maatschappij. Ja, we financieren meer wat nog niet groen is dan wat groen is, klopt. Maar is een weerspiegeling, is dat voldoende? Want bedoel, u investeert niet in de economie van gisteren, niet in de economie van vandaag, maar waar u geld in investeert, dat wordt de economie van over 10 jaar... Dus moet u niet al veel verder vooruitlopen ten opzichte van de rest van de economie? Ja, we moeten vooral in lijn blijven met die doelen van Parijs. En die doelen van Parijs die balanceren twee belangen. Die balanceren het belang dat er vandaag behoefte is aan energie voor onze voedsel, voor transport, om te kunnen koken, te verwarmen. En met de noodzaak om het klimaat te beperken tot 1,5 graden. Want we warmen langzaam warmt de aarde op. Nou, die twee belangen moeten we in de gaten houden. We kunnen niet zeggen van nou, we gaan ongelimiteerd door, want dan komt het klimaatdoel in de klem. We kunnen ook niet zeggen we stoppen van vandaag op morgen, want dan hebben we hele andere problemen in de wereld. Nou, en die balans, daar hebben wetenschappers scenario's voor geschreven. Wat is dan de juiste balans daarin? En die balans volgen wij. Oké. Ik dank u voor dit moment. Arnoud Cohen-Stuart, hoofd bedrijfsethiek bij ING. Hartelijk dank. Geld of je leven. Wegblokkades met hooibalen en trekkers, asbest verbranden en mest spuiten. Ja, in heel Europa protesteerden boeren de afgelopen weken massaal. Ze zijn namelijk helemaal klaar met de strenge landbouwregels. Maar wat zijn de financiële gevolgen voor een boer van al die regels, onder meer vanuit de EU? En verdienen boeren ondertussen niet ook genoeg dankzij Europese subsidies die door diezelfde EU betaald worden? Nou, dat ga ik allemaal vragen aan melkveehouder Charco Groendijk en ook aan Petra Berghout. Zij is agrarisch econoom aan de Universiteit van Wageningen. Goedemiddag allebei. Charco, als ik vragen mag, heb jij eigenlijk ook geprotesteerd de afgelopen week? Nee, de afgelopen week heb ik niet geprotesteerd. Bij die eerdere protesten ben ik wel degelijk aanwezig geweest. Mm-hmm. En ik vind het vooral ook belangrijk om op een constructieve manier ook bijdrage te leveren aan de protesten. Dus op deze manier hier mijn stem te laten horen. En zo ben ik ook wel... heb ik gisteren nog een presentatie gegeven bij de JOVD, de jongeren van de VVD. Ja. En op die manier eigenlijk mijn stem als landbouwer uit te dragen. Ja. Maar ben je het met de inhoud wel eens van die boerenprotesten die nu weer gaande zijn? Ja, ik ben het met de inhoud zeker eens. Er komt qua regelgeving, is er al heel wat op ons afgekomen. En ja, er komt ook nog heel wat op ons af. Dus ik snap... de meeste boeren en hun frustratie zeker. Ja. Zometeen dan wil je de boeken van je bedrijf al een beetje voor ons openen. Gaan we eens eventjes uitvinden hoeveel al die milieumaatregelen jou gekost hebben. Maar Petra Berghout, agrarisch econoom. Als u die protesten ziet, denkt u dan, daar zit wel wat in? Gaat het inderdaad slecht met de boeren in Europa? Nou, zo in het algemeen kun je dat niet zeggen, omdat de verschillen tussen boeren en sectoren enorm groot zijn. Wat je ziet is dat vooral de grotere bedrijven over het algemeen goed draaien. En dat de middengrote en kleinere bedrijven het veel moeilijker hebben. En dat zijn ook de stoppers. Want dat is ook een gegeven. Jaarlijks stopt 2-3% van het aantal boeren. In ieder geval in Nederland. En ik denk Europees gezien ook wel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wat je nu ziet in de demonstraties. Frustraties van mensen die waarschijnlijk ook wel zien dat ze moeilijk hun bedrijf kunnen continueren. Omdat ze bijvoorbeeld niet de ruimte hebben om te investeren in de gewenste verduurzaming. Ja, want Charco, hoeveel koeien heb jij als ik vraag mag? We hebben een biologisch melkveebedrijf met een 120 melkkoeien en een 100 hectare grond. Dat is een redelijk gemiddeld bedrijf, toch, Peter? Dat is groter dan het gemiddelde gangbare bedrijf. Okay. Want ik heb het nog even opgezocht, heeft 114 koeien en 64 hectare. Oké, okay, maar wel, dat is wel een beetje in de marge van, ja, van een gemiddeld bedrijf dus. Ja, zeker. Hoeveel verdient de gemiddelde de boer eigenlijk het afgelopen jaar? Nou, afgelopen jaar was voor een aantal sectoren best een goed jaar, waaronder de melkveehouderij. Maar de twee jaren daarvoor waren voor de melkveehouderij weer minder. Dat wisselt enorm, maar dat kan uiteenlopen van 45.000 euro tot 80.000 euro. Of in alles daarboven en beneden. En er zit ook nogmaals een hele grote spreiding in. En dan nogmaals, de grotere bedrijven draaien over het algemeen beter dan de kleinere bedrijven. Ja, ik dacht dat het gemiddelde inkomen werd geraamd op 112.000 euro. Of... Voor afgelopen jaar, dat zou kunnen. Het was een goed jaar. Ja, maar dan denk ik, dat is niet heel erg weinig geld. Nee, dat klopt. En nogmaals, vaak is dat dus ook weer de buffer voor de slechtere jaren. En nogmaals, ik zei het al, die spreiding is heel groot. Er zijn dus ook heel veel bedrijven die daar ruim onder zitten. Ja. En die spreiding is best groot. Ja, dus er is heel weinig af te leiden ook uit zo'n gemiddelde cijfer. Tjarko, jij bent de melkveehouder in Zuidwolde. Laten we even een paar maatregelen doorlopen die jij de afgelopen jaren op je bordje hebt gekregen. Beginnen we in 2013, want toen werd de rode diesel afgeschaft, toch? Hoe zat het ook alweer? De landbouw en had eigenlijk een soort korting op de accijns bij de diesel. En dat was ook een reden voor de Duitse boeren om nu te protesteren. En vandaar dat ik het nog even opgezocht heb. Ja, want in Duitsland wordt het nu pas afgeschaft, hè? En in Nederland in 2013. Toen moest jij gewoon de volle MEP gaan betalen. 10 jaar terug. Ja. En als ik dat zo uitreken, dan verbruiken wij en de loonwerker die eigenlijk de rekening doorstuurt ook weer naar ons toe van de verhoogde diesel. Ja, een 25.000 liter diesel per jaar. En dat kost dan ons toch een 5.000 euro, die afschaffing. Ja, 5.000 euro in 2013 voor de rode diesel. Werd het 2015, toen werd het melkquotum afgeschaft. Welke gevolgen had dat? Dat was een beetje... Wij kwamen als ons bedrijf kwamen wij vrij ongelukkig uit. Want wij huurden wel veel grond. En we kregen fosfaatrechten terug. Uiteindelijk, het kwam erop neer, wij moesten 8% inleveren. Ja, want de melkquotum die ik toen de tijd had. Zou je meer geld aan kunnen verdienen, maar door die fosfaatregeling die eraan gekoppeld was, kostte jou dat toch geld? Ja, je zou meer kunnen melken door de afschaffing van die melkquotum, maar er kwamen fosfaatrechten voor terug. En toen moesten wij gelijk 8% bij de invoering inleveren. Van het aantal koeien? Van het aantal koeien, dus hoeveel koeien moesten van je bedrijf af? Ja, toen de tijd hadden we 150 koeien en gingen we terug naar ongeveer 140. Oh ja. En wat schelen die 10 koeien jou per jaar? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Dat ongeveer 80.000 liter melk kostte mij dat keer 40 cent aan omzet. En ongeveer een 10.000 euro per jaar wat je dan eigenlijk misloopt. Ja, dus dat is weer 10.000 erbij. Nou heb je sinds dit jaar de buffers er ook veel over gehoord in het nieuws. Wat houdt dat ook alweer precies in? Ja, eigenlijk komt het erop neer dat je bij de kleine percelen de laatste meter eigenlijk niet mag bemesten. En de grotere percelen de laatste buitenste 3 meter niet mag bemesten. Bij ons scheelt dat toch zo een 2,5 tot 3 hectare... wat ik eigenlijk op papier kwijtgeraakt ben. Mm-hmm. Je mag de bemestingsruimte niet benutten. Dus er komt eigenlijk, doordat je het niet mag bemesten, ook geen voer meer vanaf. Dus ja, ik zou... Dus dit je jaar, dus je moet eigenlijk voer bijkopen. Ja, voer kopen en mest meer verkopen. Afzetten. Ja, ja. En als ik ongeveer 100 balen extra zou moeten aankopen, keer 60 euro, kost me dat 6.000 euro. Ja. En die mest afzet, dat is ongeveer een 120 kuub. Keer 35 euro ben ik ook nog een keer 4.000 euro kwijt. Weer 10.000. Dus weer 10.000, ja. Ja, en nou ben je ook nog, ligt jouw bedrijf ook nog in een zogenaamd NV-gebied. Dat is een gebied waar zorgen zijn over de waterkwaliteit. Wat gaat dat voor jouw bedrijf betekenen? Dat is eigenlijk weer 5% minder mestplaatsingsruimte per hectare. Dat wordt nu nog ingevoerd. Ik durf dat nog niet helemaal in te vullen hoe dat, wat dat voor gevolgen gaat hebben. Maar als dat ongeveer op een 200 kuub mest extra afzet komt, is dat ongeveer een 7.000 euro. Oké, schrijven we die ook op? Ben ik dan nog iets groots vergeten uit de afgelopen 10 jaar? Nou, wij zitten nog in Groningen natuurlijk met de aardbevingsschade. Ja. Dus de lekke mestkelders. Ja, moet je en, ook voor betalen. Ja. De NAM die repareert alles boven de grond. Maar alles wat onder de grond zit, daar kijken ze niet naar. Oké, nou, zullen we die, als je dat goed vindt, heel eventjes dan wegstrepen, omdat we je dan een beetje symbool kunnen nemen voor de rest van Nederland. Dan tel ik het even op. 15, 10, 7 is €32.000. Is dat ongeveer wat je nu duurder uit bent dan 10 jaar geleden? Qua deze wet en regelgeving sowieso. Uh-huh. Wij zijn biologisch en voor de gangbare boeren geldt nog het grootste probleem. En dat is de derogatie die afgeschaft wordt. Ja, dat gaat om de hoeveelheid mest die je mag uitrijden. Ja, er mag 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare geplaatst worden, per hectare per jaar. En dat wordt teruggebracht naar 170 kilo. Ja, eigenlijk kun je het vuistregel zeggen van 60 kuub per hectare naar 40 kuub per hectare. Dus een derde aan mestplaatsingsruimte ben je kwijt. Ja. En ja, dat gaat voor de gangbare boeren toch echt wel een groot probleem worden. En heel veel geld kosten. Petra Berkhout, staat dit verhaal symbool voor hoe het de meeste boeren in Nederland vergaat? Nou, dit treft natuurlijk vooral de veehouderij en de akkerbouw geldt het. Gelden de bufferstroken bijvoorbeeld ook? En zijn er ook maatregelen die ingrijpen op het inkomen? Mm-hmm. Maar dit is heel specifiek voor de veehouderij, dat het meest knellend is. En dan zeker de melkveehouderij dus. Ja. Hoe doe jij dat dan, Charco? Want €32.000 is een hoop geld. Hoe komt het dat je nog niet failliet bent? Wij zijn er eigenlijk allerlei dingen bij gaan doen. Dus we hebben een zorgtak erbij. Dus er komen cliënten voor dagbesteding bij ons. Mm-hmm. Je kunt komen koeknuffelen. Dus we krijgen bedrijfsuitjes, studentenverenigingen, vrijgezellenfeestjes. Die komen bij ons tegen een koe aan liggen. En dat is echt wat je doet? Dat is echt wat we doen, ja. En daar komen mensen echt op af. En er komen ook nog scholen die krijgen educatie. En nou, als ik dat ongeveer allemaal bij elkaar optel. Ik werk ook nog voor een natuurorganisatie af en toe erbij. Mm-hmm. Dan hebben we dat gat van 30.000 tot €40.000 precies weer opgevuld. Ja, maar dat is wat je ook echt moet doen om je hoofd boven water te houden. Eigenlijk wel, ja. Is het eigenlijk zo dat er, want dit klinkt als een enorme kostenpost. Gaan er ook echt veel melkveehouders failliet de afgelopen jaren? Nou, meestal zeggen wij niet dat landbouwbedrijven failliet gaan op zich. Je kunt natuurlijk je opstallen en dergelijke en je grond verkopen. Dus dan ga je op zich niet failliet. Maar ik wees net al op de trend dat het aantal bedrijven afneemt. En dat heeft hier ook echt mee te maken. Dat willen bedrijven het hoofd boven water houden. Dan moeten ze over het algemeen groeien. Marges zijn klein, die worden ook steeds kleiner. Mm-hmm. Dus je moet voldoende omzet draaien om een inkomen te halen. Lukt het je niet om groter te worden, dan zie je dus dat bedrijven waar dat kan een tak erbij nemen, zoals het koeknuffelen, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja. Of echt arbeid buiten het bedrijf als tweede pijler onder het bedrijf. Omdat dat is nu al een groot aantal bedrijven in de landbouw is te klein eigenlijk om een inkomen te halen waarmee je een gezin kunt onderhouden. Ja, want als de marge te klein is, dan moet je op een liter melk, dan moet je heel veel melk produceren om daar toch van te kunnen leven. Maar je hoort natuurlijk dat we moeten gaan extensiveren. We minder koeien op dezelfde hoeveelheid land. Ja. Dan zou je zeggen, dan kunnen niet alle boeren groter worden. Nee, dat klopt. Dus in die zin zul je, als de plannen voor extensiveren echt worden doorgezet, en dat is overigens ook natuurlijk nog maar de vraag, want daar hangt ook een enorm prijskaartje aan. Ik moest even denken aan het verhaal van de meneer van de ING, dat zo'n transitie kost tijd. En dat geldt dus ook voor als je zou willen extensiveren. Dat betekent in ieder geval ook dat een groter aantal boeren zal moeten stoppen. Want extensiveren betekent feitelijk dat er meer grond onder het bedrijf moet komen. Of dat het de productie per bedrijf moet afnemen. Maar dan krijg je dus weer die kleinere bedrijven die er iets naast moeten gaan doen. Ja, en grond is natuurlijk ook heel erg duur. De kosten, die snap ik. En ook dat het betekent dat u als agrariër iedere keer je bedrijfsmodel aan moet passen. De andere kant is ook dat als je naar de EU kijkt, dat een derde van het budget van de EU, en dat is best een groot budget, naar de landbouw gaat. Uh-huh. Dus hoeveel krijgen melkveehouders van Europa? Nou, even een correctie. Ja, er gaat een groot deel van het EU-budget naar landbouw. Maar we moeten ons ook realiseren dat landbouw eigenlijk het enige echt goed ontwikkelde beleidsterrein is wat we op EU-niveau. Het gaat om 90 miljard per jaar, hè? Ja, Nederland krijgt 800 miljoen per jaar. Ja. En dan heb je verschillende soorten subsidies. En er is een zogenaamde basistoeslag. En die zit rond de €200 per hectare. En daarboven kun je dus, als je een kleiner bedrijf hebt, extra toeslagen krijgen, of als jonge landbouwer. En daar gaat al met al zo'n 600 miljoen euro per jaar in om. En daarnaast heb je nog geld voor wat we dan noemen plattelandsontwikkeling. En dat is bijvoorbeeld voor agrarisch natuurbeheer of duurzame investeringen meehelpen financieren. Dus dat is een hele grote pot met hele wisselende financieringsregelingen. Want Tjarko, voor hoe, welk deel van jouw inkomsten ben je afhankelijk van overheidsgeld? Het is 5% van de omzet. Mm-hmm. Voor welk deel ben ik afhankelijk van over? Zonder wordt het wel lastig. Ja. Ja. Als ik mag aanvullen, dat op omzetbasis is het niet veel, maar als je kijkt naar het inkomen, dan kan het zo zijn dat er bedrijven zijn in een jaar die alleen maar een inkomen hebben omdat ze nog een subsidie krijgen. Omdat dat dan net een beetje extra is dat je nodig hebt. Ja. En ze verder dus gewoon niet gewoon in het rood staan. Ja. Toch, Tjarko, het is een gigantisch dilemma, lijkt mij, ook voor politici. Want aan de ene kant slaan ze jullie de hele tijd om de oren met nieuwe regels en passen daar maar weer aan. Ho, je moet weer een nieuw bedrijfsmodel vinden. Aan de andere kant is de impact van agrarische bedrijven, zeker van melkveehouders op de omgeving, kan ook best groot zijn voor de natuur bijvoorbeeld. Dus hoe kun je dan toch samen met elkaar balans vinden in zeg maar en de omgeving en ook het een beetje makkelijk maken voor de melkveehouder? Wij zijn zelf als met ons bedrijf ook echt fanatiek bezig met weidevogelbeheer en je ziet ook gewoon dat daar echt echt succes mee gehaald wordt. We hadden 20 grutters op één perceel zitten vorig jaar. Met ook allemaal broedsucces. Dus wij kunnen ook echt wel een bijdrage leveren aan die natuurdoelstellingen. En nu die NV-gebieden die worden nu weer ingevoerd op waterkwaliteit. Maar nu zie ik dat die natuurgebieden die direct naast ons bedrijf zitten, eigenlijk allemaal geulen en greppels graven. En daar komen duizenden ganzen op af. En die scheidt eigenlijk gewoon in dat water. Ja, dat weet ik ook niet. Legt u toch ergens anders neer? Tot slot, Petra Berkhout, heel kort. Ziet u ergens een manier waarop de overheid toch comfort kan bieden aan melkveehouders, terwijl ook bijvoorbeeld natuurdoelen gehaald worden? Duidelijkheid bieden vooral over wat er gaat gebeuren. Zodat er heldere kaders zijn, zodat boeren ook kunnen omschakelen. Liever plannen voor over 5 jaar dan ieder jaar iets anders. Precies. Oké. Nou, dank jullie wel voor dit inkijkje. Melkveehouder Tjarko Groendijk en ook agrarisch econoom Petra Berkhout hoorde u. Zometeen dan hoort u hier Eén Vandaag met Hila Noorzij. En wij zijn 24 uur per dag te horen als podcast. Geld of je leven vind je in alle grote podcast-apps. Morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Voor nu een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zing, weg, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar.